stołek, przy którym stoję, wciepliwą zbroję. Moje, nie twoje, zrozum kroję z dokładnością architekta. GRZ, jednoosobowa sekta, żegla samotniej, kilkukrotnej niż pióra. Tamte góra górą myśli, nie myślę o kangurach, gdy budżecie dziura. Mam o wyszli, parę zielonych, lodowa pusta, w pokoju 20-calowe sony. Nie mam fury, chaty, żony, problemów tony, to akurat posiadam. Wada, wadę, zdrada, na co się nadam, w kraju, gdzie błąd za błędem życie nam układa. Brata jednego mam, ojca, matkę, a więc nie jestem sam. Jak zdążyłeś zauważyć, życie mądre prowadzę i nie będę smażyć kwasu. Potrzebuję od czasu do czasu rady, by nie zgubić bez nadziei asów. Jelenie do lasów, leszcze do wody, starzec przy życiami, duchem młody. Szkoda, bo szkoda, GRZ potrafi nie szkody. Ziomuś, co za szkoda, że nie siedzimy w służbowych samochodach. Cały czas ziomami na tych samych schodach. Gołda, jointy, browar, mowa. Ziomuś, co za szkoda, że nie siedzimy w służbowych samochodach. Cały czas ziomami na tych samych schodach. Gołda, jointy, browar, mowa. Czasami czuję, że życie na mnie testuje. Największą zarazę, przed którą sam diabeł się buntuje. Głupotakuje, ostro żartuje, psuje co nocami. Wyobraźnia buduje, w dzień się rozpada. Szkoda, że przeznaczeniem nie władam. Szkoda, że puzzle, które składam, to jedna wielka wada. Siadam, spadam, otwieram, ląduję. Spadochron doświadczenia znów życie ratuje. Mów mi szczęścia, gdy znów fartem, bo fartem na matkę ziemię całuję. Prędkość na krawędzi przyspieszam, nie hamuję. Kumasz, niczym mnie nie zdołujesz. GRZ jak kapaczan ratuje. Spokojnie, lecz siłą szerszeni atakuje. Nienawiść, szkoda, że tego nie kontroluje. Szkoda, że brat do brata coraz częściej to czuje. GRZ, PL, motyw. Ziomuś, co za szkoda, że nie siedzimy w służbowych samochodach. Cały czas ziomami na tych samych schodach. Gołda, jointy, browar, mowa. Ziomuś, co za szkoda, że nie siedzimy w służbowych samochodach. Cały czas ziomami na tych samych schodach. Gołda, jointy, browar, mowa. Atom, jak maraton zmierza ku terroru szmatom. Co ty na to, czy zadziałasz jako negocjator? Rada, chuj z tym, nie biją się o szare podwórka, a o Sheraton. W końcu pojmij gońcu, polityka trucizną dla nas, jak i naszych ojców. W największym słońcu poczujesz kłód, gdyż bieda jak lód mrozi. Co nam grozi, ostrze noży tych, których chłód na imprezki wozi. Nie pomoże Boże nawet osąd, zanim padną w kalendarz, my już dawno iść będziemy boso. Szosa za szosą tworzy skrzyżowanie. Panowie, panie, co się stanie, gdy przepisy klaunów prowadzą na nim zamieszanie? Czyżby kolizja? Zachodzę w banie. I oto ostatnie me pytanie. I oto ostatnie me pytanie. Ziomuś, co za szkoda, że nie siedzimy w służbowych samochodach. Cały czas ziomami na tych samych schodach. Gołda, jointy, browar, mowa. Ziomuś, co za szkoda, że nie siedzimy w służbowych samochodach. Cały czas ziomami na tych samych schodach. Gołda, jointy, browar, mowa.